Continuamos esta segunda parte dos contidos na Radio Municipal do Porriño. Saúdos de novo dunha servidora, Tania Alonso. E como ven sendo habitual, aproveitamos o noso espazo de entrevistas que ten lugar sempre a esta hora para dar a coñecer artistas locais. Hoxe queremos falar de un artista plástico de Mos que estivo relacionado tamén con algún que outro que pasou por aquí, como é o caso de Marcos Escudero. El é de Mos, como ben dicía, e chamase David de Ben. Bos días, David. Bos días. Bueno, eu defininte como artista plástico, non sei se é así como che gusta que te definan. Bueno, non é un concepto que me encante, pero vale, deixámoslo estar así. Vale, ben, non? Sí. Pero ademais de artista plástico, tamén és escritor. Sí, bueno, intento. Intentas. Intento. De momento bueno, está en proxecto. En proxecto. Estás sí, proxecto. Aí combinando un pouco a túa faceta como canteiro, como escultor, ceramista... Escayolista incluso o algo así. Sí, hai un pouco de todo. Que faz exactamente nese ámbito? No de escayola. En todos esos que dixen. Vamos, desde traballos pequenos, en plan encargos particulares, pezas únicas, regalos de bodas se fai falta, hasta esculturas para exposicións ou pezas grandes de decoración, hai un pouco de todo, o sea... O tema é adaptarse ao que che pidan, non hai nada imposible, simplemente é cuestión de tempo e medios, e pouco máis. Traballas por encargo, entón? Sí, no normal é traballar por encargo, salvo as pezas que son de exposición, que entón as faz porque faz o que che gusta a ti, entón é o que... En o caso desas pezas de exposición, cando faz o que queres, que tipo de ornamentos faz? Normalmente suele ser escultura figurativa, pero, bueno, espero que volva outra vez a levarse iso, porque hubo unha época que ni sequera che deixaban expoñer en ningún lado, solo por facer figurativo. No. Explica iso, que escultura figurativa, para que non os saiban? Realista, por decirlo así. Que se elevara un pouco o surrealismo. Levábase un pouco de calquer cousa. Espero que co tema da crisis fagan un pouco de criba nese aspecto, porque era o vale todo. Miraban xa obra solo co conto de que foras... realista ou fora un pouco figurativo ou así xa non xa quería en moitas galerías, vamos. Non gusta ahora o realismo demasiado? Eu penso que ten que volver a gustar porque é un valor seguro. Tío, sabes o que miras, tens que valorar a peza polo traballo, non por unha cousa extraña. Buscarlle significados sí. A veces. Sí, porque é bastante complicado algunhas cousas atoparlle un significado. No ámbito da escritura, que estás aí tamén meténdote, que faz? Bueno, en principio, relato corto, suelo facer relato corto, estou traballando nunha novela, pero levo con moita calma porque non quero precipitarme tampouco a facer cousas extrañas, quero que a que sala, pois, conseguir publicala e a ver que tamén do ámbito ahí. Realista, polo que vexo. Sí, home, historias reales ou posibles, non ciencia ficción, nin cousas desas, cousas que lle pode pasar a unha persoa calquera. E ambientas aquí na zona ou...? A novela está ambientada aquí, en Galicia, polo menos. E os relatos, pois, son un pouco máis... Bueno, podrían ser pasar en calquer lado. Poderías adiantarnos un poquinho desa novela? Por onde van os tiros? Ainda non. No, de momento, prefiro que non. Se un día se chega a publicar, pois, falamos outra vez e non. Moi ben. Conto cho que queiras. E ese relatos curtos, xan publicados ou tampouco aínda non...? Hai algún que quedou medio premiado en algún concurso, fixeron un recopilatorio e publicaron. Sí, e como se chama para que os que queiran consultalo? O relato chamase Carmen, e ven un libro que se chama... ahora olvidouse. Y punto chamase. Y punto. Quedou un foro literario. Bueno, pero hai que decir que todo este teu interese no mundo das artes plásticas, no mundo da escritura, empezou de ben pequeno, con 7 aniños, cun premio que recibiche xa daquela. Sí, un premio de narración, daquela era de Caixa Vigo. Fixeron un concurso polos colexios da zona e tal, presentei un relato que escribí na clase, porque era para ganar un libro de contos na clase, e ao final a profesora presentou-no sin saber eu nada, e bueno, pois por sorpresa, e por sorte... Pois, mas sorpresa que nunca. Sí, a verdade que sí. Bueno, foi material escolar que vive bastante ben daquela. Supoño que iso te impulsaría a decir, pois mira, eu para isto valo, xa con esa edad un pouco pequeniño, pero bueno, xa empezabas a vislumbrar, non, un pouco o teu futuro, e decidiste seguir formándote por ese ámbito. Sí, bueno, tiña moitas dúbidas. Cando era novo, tiña moitas dúbidas, pensei en facer miles de cousas. Sí. Sempre pensas en facer unha cousa, outra, tens unha cabeza bastante inquieta, sempre pa un lado pa outro. Despois, pues, bueno, decidime un pouquiño polo tema do arte plástico, Pois porque, non sei, pensaba que se me daba bastante ben, facía cousas que, non sei, para min resultame bastante senxelas, para outra xente o mellor non o son. Gustábame, entretíame, sentíame ben facendo, non me importaba pasar un feixe de horas facendo, modelando ou esculpindo, botaba o día, o rato libre que tiña, botaba o esculpindo pedra ou modelando barro, ou dibuixando ou escribindo. Son cousas que... Canto tempo de media pode levar unha figura en pedra de tamaño mediano? Un busto de pedra, por exemplo, pois eu traballo completamente manual, sacando a radial para desbastar unha amoladora. O resto fago todo a man, a martillo e cincel. Entón, un busto pois pode levarme 2-3 semanas. Pero hai que darlle. Hai que darlle. Sí. 2-3 semanas intensas. Intensas. E cansa moito. Bueno, unha vez que te acostumbras e faz brazo e callo na man, non te sento problema, pero ao principio sí que costa. Dicía Marcos Escudero, tamén artista plástico de Mos, dedicado ao tema da pedra, que as pedras lle falaban e que sacabas esculturas porque xa de anteriormente lle dicían algo, algo que tiñan dentro. Sí, bueno, cada un o interpreta como, mira, normalmente ti tes unha pedra, o megaldi que lle falan, eu visualizo un pouquiño o que hai dentro, o sea, intenta sacar da pedra o que che pide, a forma da pedra, as líneas das vetas... A textura que che vai collendo, a mellor un desbaste, un golpeciño pode ser clave, que unha forma de romper de un lado pode che levar a facelo dunha maneira ou de outra. O sea, bueno, vas construindo a escultura a medida que vas facendo, non? Moitas veces, sí. Hai veces que sale así. Suelen ser veces que salen cosas ben boas. Precisamente con Marcos Escudero, artista local de Mos, e con Severiano Lago tamén, formastes un colectivo de artistas locais que se chamaba Carroucha. A Carroucha, sí. No 2005. Sí. Que era un pouco para difundir a vosa, sí, arte. A nosa e a de calquera que se pudera bueno, agregar, e que se quixera agregar. Pero bueno, cada un ten os seus horarios e as súas tendencias. Presentamos proxectos en común, que en principio parecían que iban en vento en popa, ao final quedou en nada por, non sei, por diferencias de criterio ou por presupuestos ou por non sei por que foi. Falas incluso de desengano coa arte. Sí, un pouquiño, sí, polo que che dicía antes de que non valoraran a túa obra por ser figurativa, ou de que che dicen sempre que sí e ao final no, como no aspecto da Carroucha esta, que todo o mundo dicía que era fantástico, que iba a ser unhas pezas fantásticas para o público, ¿no? Para unha rotonda era. E ao final queda en nada e levas un pouco de desilusión, non sei, parece que ao final crecen chos ananos por todas partes. Custou moito. Sí, foi moito traballo gratuito, o sea, de balde, que traballas un monte de días preparando maquetas, preparando proxectos, preparando presupuestos, facendo un montón de cousas que ao final nin se valoran, nin valen para nada, perdeches o teu tempo, o sea, quítanse un pouco de ánimo tamén porque tiñas ilusión neses proxectos. Bueno, é un pouco fastidioso. Ao final acabas pensando que hai que tirar, pero non te rompes tanto a cabeza con ese tipo de proxectos porque invirtes tempo e a túa capacidade toda nunha cousa que ao final non vale para nada, vamos. No entanto, algunha obra vosa ainda podemos mirala. Por exemplo, no Paseo do Louro tedes aí unha figura dun peixe. Sí, a figura do peixe foi, bueno, eso foi unha aventura. Foi unha aventura porque foi un proxecto completamente feito con materiales de reciclado. Bueno, foi unha aventura. A verdade que estuvo moi ben, foi divertido. Conta un poquinho máis da aventura, que queremos saber. Bueno, o conto é que nos salen coa historia esa do peixe. Bueno, marchamos un día pola mañán todos, co furgón a recicladora de metales, aproveitando chapas. Isto pode valer para aquí, isto pode valer para lá, collendo un monte de ferrancho que parecíamos, non sei, que parecíamos, a verdad. Chegamos ali a casa de Marcos, empezamos a soldar por un lado, a martillar por outro, colocando pezas para aquí, para lá. Bueno, a verdad que fixemos bastante rápido e quedou bonito. O peixe quedou chulo. Dalle un toque a ese paseo, a verdade, sí, que sí. Ten un toque así chulo. Aparte ahora co óxido e todo, que a verdad. Pero bueno, é unha destas pezas que saliron así, non sei. Alguna outra anécdota durante toda a carreira neste mundo que recordes? Home, tanto como anécdotas, pasou unha vez un detalle cunha peza que teño dun busto dunha persona maior, dun vello. O vello está, bueno, era un pouco a idea de cando a fixen, pois pensaba en épocas de os vellos estes que están moi abandonados, a xente pasa deles, o pasan mal os últimos anos. Entón o vello está como sufrindo, ¿no? Ten unha cara de sufrimento. O problema foi que presentamos a exposición nun local dunha asociación de veciños en Pontevedra, que a maioría dos que da asociación de veciños son xente moi maior. Uh-huh. Entón, cando fun a explicar a peza, unha señora moi maior tamén me preguntou: "Esta peza que quere dicir?" e tal. Mirabas a xente toda ben vestida, eu dicía: "No, porque o sufrimento." Quedei así en plan en blanco, digo: "Como lle explico a esta muller?" Claro. Non sei, deu-me bastante reparo. Foi unha anécdota así bastante, non sei, movimento que te sintes incómodo. Uh-huh. Máis que anécdota, sentirse incómodo. Anécdotas, ahora mesmo non a recordo, pero bueno, sempre unha cousa levaba a outra. Exponías as inauguracións, sempre eran, non sei, esas cosas divertidas, ¿no? Que chegan os amigos e quedas hasta a última hora, falando, tomando un viño, pasábalo ben. Claro. Era a parte lúdica. Esos momentos vos quedaron agora un pouco empañados polo tema da crise, custa moito estar neste ámbito, como levas? Bueno, o problema meu basicamente de o faltar ao aporte económico, porque non hai moito traballo, ainda que intento compaxinar outro tipo de labores, pois teño unha falta de espacio brutal, porque agora vivo nun piso. Evidentemente traballar coa pedra nun piso é imposible. Entón, o que fago é nos ratos libres, pois, modelo en barro, ainda que emporque bastante, teño que andar con moito cuidado. Despois, o que me dedico é bastante á escritura. Espero volver outra vez a ter a posibilidade de traballar nun formato un pouco máis grande, en pedra, en algún material máis. Pero, de momento, teño que adaptarme a iso, porque ou non ter un aporte económico mensual fijo, uh-huh. Pois tens que buscar a vida de outra maneira e o tempo escasea. Custa, non? Bueno, custa de momento estás traballando neses proxectos, sí, neses relato, nesa novela, nesas figuras tamén. Poden facerche encargos, verdade? Como sí, poden facelo? Encargos, pois por teléfono ou por mail, por exemplo. Se queres dicilo aquí para que o teñen en conta. O mail sería davidepreto@gmail.com. Uh-huh. E o teléfono sería 625-081-810. Moi ben, aí quedan ditos para sí. que a xente o teña en conta por se quere facer un encargo, por suposto. Sin problema ningún. De calquera tipo. Serán atendidos, de calquera tipo. Non sei se queres engadir algo máis antes de rematar a entrevista, David. Bueno, en principio, pouco máis. Solo que no tema da arte, da artesanía, sobre todo a artesanía, que o que ao final é traballo, nada é tan caro como parece. O sea, sempre hai prezos, sempre hai materiales, sempre hai traballos que parecen que son unha barbaridade por imposibles ou por difíciles ou por lo que sea. Os encargos, si habendo boa vontade, chegando a un acordo, sempre se poden arranxar precios, se poden arranxar todo tipo de cousas. Nada hai nada imposible, simplemente hai que ter un pouco de vontade. Hai unha oferta ampla e tamén hai tratos os sí, que chegar a un acordo. Sin problema ningún. Todo é dino de discutir, de falar e de negociar. Pois moitísimas gracias, David, ben por acompañarnos esta mañá en Si Radio Porriño, darnos a coñecer un poquinho máis o teu traballo tamén. Bueno, teño tamén un blog que estou en construcción, que si queren mirar algo, ou bueno, un par deles serían, creo que os tres apuntados por aí, que xos mandei. Uh-huh. Un chamase Pulgar de Pato, que no que está a obra plástica, outro é De las malas la mejor, que no que está un pouco a obra literaria. Bueno, sempre están en continua construción, non é que este todo o día traballando neles, pero está aí. Vale. Pois para que o teñen en conta, aí quedan ditos para que os ointes o teñen en conta, para que o vexan, consulten, por suposto, che fagan encargo se o desexan. Moitísimas gracias, David, de ben outra vez. Un gracias, saúdo. Gracias a vos. Nos seguimos con máis programación, así que non desconectes.